Αυτό που έγινε σήμερα στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα ήταν η απάντηση στην προπαγάνδα του ψεύδους, ήταν η απάντηση στα κοπρόσκυλα της αναλήθειας. Αυτό το οποίο συνέβη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην Καρδίτσα, στην Πρέβεζα, στο Ηράκλειο, σε όλη τη χώρα, ήταν το μήνυμα που έστειλαν δεκάδες και δεκάδες χιλιάδες και προς το ΠΑΣΟΚ και προς το ΣΥΡΙΖΑ και προς τη Νέα Δημοκρατία, ότι το έγκλημα αυτό έχει ιστορία. Αυτό ήταν το σύνθημα των δεκάδων, εκατοντάδων χιλιάδων διαδηλωτών. Η Πανεπιστημίου γεμάτη, η Σταδίου γεμάτη, τα προπήλαια, το Σύνταγμα, η Ομόνοια, ο κόσμος μέχρι την Πατησίων και το Πολυτεχνείο. Αυτή είναι η απάντηση του ελληνικού λαού σε αυτό το οποίο επιχειρείται όλες αυτές τις μέρες, ανομολόγητα επιχειρείται, να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους. Γιατί εκτός από κάτι λαμόγια και εκτός από κάτι καλοβολεμένα κομματόσκυλα, δεν υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην έχει καταλάβει πως αυτό το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη δεν ήταν δυστύχημα, αλλά ήταν ένα ακόμη καπιταλιστικό και κρατικό έγκλημα. Ήταν αυτό το έγκλημα το οποίο ξεκινάει εδώ και 30 χρόνια με αυτό το οποίο αποκαλούν απελευθέρωση. Τι εννοούν απελευθέρωση? Εννοούν να περάσουν όλα εκείνα που αφορούν τη ζωή του λαού στα χέρια των ιδιωτών, στα χέρια της ολιγαρχίας. Μέχρι να φτάσουμε το 2010 στην κυβέρνηση του κυρίου Παπανδρέου, τότε αμέσως μετά την υπογραφή του πρώτου μνημονίου, όταν είχαμε και το πρώτο σχέδιο ταχείας εφαρμογής του ξεπουλήματος και του σαμποταρίσματος τελικά του ελληνικού σιδηρόδρομου. Είναι τότε που έχουμε το σχέδιο να φύγουν από τον ΟΣΕ περίπου 2.400 εργαζόμενοι από τους περίπου 6.000 που εργάζονταν. Ήταν τότε που οι 744 έφυγαν από την Τρενοσέ και 1.600 από την εταιρεία που διαχειρίζεται το τροχαίο υλικό. Ήταν τότε που πήραν την γομολάστιχα των μνημονίων και σβήσανε τις υπάρχουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μιλάμε για ένα έγκλημα προμελετημένο, προσχεδιασμένο. Μιλάμε για ένα έγκλημα προδιαγεγραμμένο. Είναι το έγκλημα του ελληνικού καπιταλισμού, το οποίο έγκλημα περιγραφόταν στο μνημόνιο με τον εξής τρόπο. Σας διαβάζω. Η ιδιωτικοποίηση μπορεί να συμβάλλει στο να καταστεί αποδοτικότερη η οικονομία και να μειωθεί το δημόσιο χρέος. Ενώ η διαδικασία ιδιωτικοποίησης έχει σταματήσει από τις αρχές του έτους, η κυβέρνηση είναι πλέον αποφασισμένη να προχωρήσει με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και να διερευνήσει όλες τις δυνατότητες μείωσης της συνολικής χρηματοδότησης μέσω μιας εναλλακτικής δημοσιονομικής πορείας ή μέσω μεγαλύτερων εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις. Αυτά έγραφε το τρίτο τους μνημόνιο. Μιλάω για το τρίτο μνημόνιο που ήρθε να ενσωματώσει τα δύο προηγούμενα. Μιλάω για το τρίτο μνημόνιο που το ψήφισαν όλοι μαζί. Ήταν τότε που αμέσως μετά είχαμε την τυπική συνεδρίαση των κυβερνητικών οργάνων. Ήταν 20 Μάη του 2016, ήταν η απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την Τετάρτη 25 Μάη. Ήταν συντομότατη και χαρακτηριστικότατη. Τι έγραφε εκείνη η απόφαση? Εγκρίνουμε α. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αξιοποίησης που ενέκρινε το ΤΑΙΠΕΔ με την από 26 Τετάρτου 16 απόφασή του και την αξιοποίηση των συμπεριλαμβανομένων σε αυτήν περιουσιακών στοιχείων. Ήτι 1. 14 περιφερειακά αεροδρόμια. 2. Ελληνικό. 3. Αστέρας Βουλιαγμένης. 4. Αφάντου Ρόδος. 5. Δέσφα. 6. Όλπ. 7. Όλθ. 8. Τρένοσε. Μιλάμε για ένα πιάτσικο πάνω στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Μιλάμε για ένα πιάτσικο στην κρατική περιουσία. Είναι αυτό το πιάτσικο μέσω του οποίου ήρθαν οι Ιταλοί και πήραν την εταιρεία εκμετάλλευσης των σιδηροδρόμων με αυτό το εξευτελιστικό τίμημα των 45 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι αυτή η πολιτική η οποία έχει οδηγήσει σήμερα εδώ. Το έλεγα και χτες, το θυμίζω και σήμερα, ότι εκείνη η φωτογραφία, η τραβηγμένη στις 14 Σεπτέμβρη του 2017 στην Κέρκυρα, όταν ο κύριος CEO της Ιταλικής εταιρείας έβαζε τις υπογραφές με την πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, εκείνη η φωτογραφία από πίσω έχει μερικά χαμογελαστά, χαρούμενα, τρισευτυχισμένα πρόσωπα. Ανάμεσα στα άλλα, ο πρωθυπουργός εκείνης της περίοδου, ο κύριος Τσίπρας. Μιλάμε για ένα πιάτσικο το οποίο εκφράστηκε και με μία σύμβαση επιδότησης 50 εκατομμύρια το χρόνο για να κάνει η Ιταλική εταιρεία την άγωνη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η άγωνη γραμμή. 50 εκατομμύρια το χρόνο. Ήταν τότε που μοίραζαν χάντρες και καθρεφτάκια στους ηθαγενείς ότι θα έκαναν επενδύσεις, λέει, 500 εκατομμύρια ευρώ που μετά γίνανε 1 δισεκατομμύριο ευρώ και που μετά γίνανε στάχτη και θρήνο στα Τέμπη. Και μετά ήρθαν αυτοί που επίσης θα τα άλλαζαν όλα, που τα είχαν αλλάξει όλα οι προηγούμενοι από εκείνους που επίσης τα είχαν αλλάξει όλα για τους προπροηγούμενους. Και έτσι σήμερα είχαμε τους επόμενους. Οι επόμενοι είναι αυτοί που οι κακόμοιροι τους έτυχε, λέει, στη βάρδιά τους. Μα δεν έχετε ντροπή επάνω σας. Και έτσι λοιπόν ακούσαμε σήμερα τον κύριο Γεραπετρίτη να μας λέει, να παραχωρεί συνέντευξη τύπου, στην οποία προφανώς και δεν έδωσε απαντήσεις, προφανώς βεβαίως και δεν μετακίνησε ούτε στο ελάχιστο την τακτική της κυβέρνησης, δηλαδή ποια είναι η τακτική της κυβέρνησης και αυτινής και της προηγούμενης και της πιο προηγούμενης. Η μετατροπή της ευθύνης σε ένα λάστιχο και βεβαίως νυν υπερ πάντων η αθώωση της ιδιωτικοποίησης. Άλλωστε αυτοί είναι που πανηγύριζαν για την ιδιωτικοποίηση. Ο δικός του Σούπερμαν υπουργός ήταν αυτός που έβγαινε και έλεγε «Εμείς τα κάναμε αυτά». Και τι ακούσαμε από τον κύριο Γεραπετρίτη σήμερα? Ακούσαμε ότι το σύστημα, λέει, τηλεδιοίκησης που δεν λειτουργεί, ωστόσο έχει αναπτυχθεί, λέει, στο 70%. Αλλά στη Λάρισα, σε έναν από τους μεγαλύτερους δηλαδή σιδηροδρομικούς σταθμούς, δεν λειτουργούσε. Μάλιστα. Το κέντρο τοπικής τηλεδιοίκησης Λάρισας το μοιραίο βράδυ λειτουργούσε κανονικά όμως, μας είπε ο κύριος υπουργός. Ουδέποτε ήταν εκτός λειτουργίας εκείνη την κρίσιμη βραδιά. Βεβαίως, ταυτοχρόνως παραδέχτηκε ότι πράγματι το συγκεκριμένο κέντρο είχε μεγάλες δυσκολίες διαχρονικά. Δηλαδή, λειτουργούσε ή δεν λειτουργούσε. Και ποιος λέει αλήθεια? Για πείτε μας ποιος λέει αλήθεια. Εσείς λειτουργούσε ή ο ΟΣΕ που έβγαλε ανακοίνωση προχτές και έλεγε δεν λειτουργεί? από το 2020. Α, μας είπε ο κύριος Γεραπετρίτης και για το πρόβλημα, λέει, της έλλειψης προσωπικού. Ξέρετε γιατί υπάρχει πρόβλημα έλλειψης προσωπικού? Γιατί είναι, λέει, αυτό το αποτέλεσμα της υπαγωγής της χώρας σε περιοριστικούς κανόνες προσλήψεων. Μπα, τι μας λέτε, αλήθεια? Υπάρχουν περιοριστικοί κανόνες προσλήψεων εργαζόμενων στη χώρα? Έχει υπαχθεί η χώρα σε τέτοιο καθεστώς? Εσείς δεν λέτε ότι έχουν βγει τα μνημόνια? Έχουμε βγει από τα μνημόνια. Αλλά εάν έχει υπαχθεί η χώρα σε αυτό, αν έχει πάγει η χώρα σε αυτό το επαχθές καθεστώς, ποιος την υπήγαγε? Μόνη της. Καταλάβατε? Έχουμε ελλείψεις, διότι γενικώς, λοιπόν, έχουμε υπαχθεί ως χώρα σε περιοριστικούς κανόνες. Αλήθεια? Ποιοι κυβερνάγανε και τη βάλανε σε τέτοιους περιοριστικούς κανόνες? Και έχουμε, λέει, και μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων. Μπα, και όλο αυτό το πρόβλημα, το μνημονιακό πρόβλημα που υποτίθεται έχει καταργηθεί διότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, για το οποίο πρόβλημα όμως πανηγυρίζατε γιατί εσείς τα κάνατε χωρίς να σας τα λέει ο Τόμσεν, έτσι δεν λέγανε οι υπουργοί σας? Πώς το λύνετε ακριβώς? Με εργαζόμενους με μπλοκάκι και με εξάμηνες συμβάσεις? Και μετά ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα, διότι όπως μας είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, δυστυχήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν παντού. Έτσι, τόσο απλά το είπε ο κύριος υπουργός, σαν να μιλάμε δηλαδή για φυσικά φαινόμενα, επικαλούμενος τα δυστυχήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ξέρετε τι, αποκρύπτοντας την κατάντια των σιδηροδρόμων και στις άλλες χώρες, λόγω της υπαγωγής τους και εκεί ακριβώς, στην ιδιωτικοποίηση, στο ξεπούλημα, στην λεγόμενη αποκρατικοποίηση και τελικά στη μόνη λογική που καταλαβαίνουν, τη λογική του κέρδους. Ποιου κέρδους? Του κέρδους ακόμα και επιπτωμάτων. Υπήρξε και μία διαβεβαίωση φυσικά από τον κύριο υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη. Ποια ήταν η διαβεβαίωση? Η διαβεβαίωση ήταν ότι η έρευνα θα πάει μέχρι τέλους. Μάλιστα, αυτό το έχουμε καταλάβει, ότι η έρευνα θα πάει μέχρι τέλους και ότι είναι επιθυμία της κυβερνήσεως. Καταρχάς το καταλάβαμε από το πρώτο διάγγελμα του κυρίου Μητσοτάκη, όταν μας είπε ότι τι να κάνουμε, δεν είπε ακριβώς τι να κάνουμε, είπε ακριβώς όμως ότι αυτό το έγκλημα, για αυτό το έγκλημα, οφείλεται το έγκλημα στο ανθρώπινο λάθος. Αυτό δεν ήτανε το πρώτο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη, μέχρι να του πούν οι επικοινωνιολόγοι του «κάνε την κολοτούμπα και έλα μέσω Facebook να ζητήσει συγγνώμη». Κάπου πάει το μυαλό μου τώρα για τις συγγνώμες, αλλά δεν είναι της ώρας. Η έρευνα πάντως θα πάει μέχρι τέλους. Καλά, ότι θα πάει μέχρι τέλους είναι απολύτως βέβαιο. Και θα πάει μέχρι τέλους γιατί, όπως είπαμε από την πρώτη στιγμή, τα αίτια αυτού του εγκλήματος δεν πρόκειται να τα βάλετε κάτω από το χαλί. Και θα πάει μέχρι τέλους όχι γιατί το θέλετε εσείς με τις επιτροπές που φτιάξατε ως ελεγχόμενοι για να σας ελέγξουν. Φτιάξατε επιτροπές για να σας ελέγξουν. Εσείς τις φτιάξατε. Οι ελεγχόμενοι φτιάξαν επιτροπές. Βεβαίως και θα πάει μέχρι τέλους. Θέλετε, δεν θέλετε, θα πάει μέχρι τέλους. Αλλά ξέρετε τι άλλο είπε ο κ. Γεραπετρίτης? Η ευθύνη που αναλογεί, λέει, στην κυβέρνηση έχει αναλυφθεί. Το βγάλε στο πόρισμα, κύριε Υπουργέ μου. Μέχρι εδώ ήταν η ευθύνη σας. Τότε για ποια έρευνα μιλάτε? Και γιατί να πάει μέχρι τέλους? Εκτός εάν εσείς έχετε φτάσει ήδη στο τέλος, αφού αναλάβατε την ευθύνη που σας αναλογεί. Καταλάβατε τώρα? Πόσο βαθιά θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο? Λοιπόν, θα ξανάρθουμε στους κυρίους κυβερνώντες μας, σημερινούς και χτεσινούς. Αν μην ξεχάσω όμως, γιατί επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο έγινε σήμερα στη χώρα, όχι μόνο στην Αθήνα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 70 πόλεις, αυτό που έγινε σήμερα έχει γράψει ιστορία. Από αυτή την ιστορία, σε αυτή την ιστορία, καμία σχέση δεν έχουν η καρεκλοκένταυρη της ΓΕΣΕΕ. Καμία σχέση. Αυτοί οι κύριοι, διότι το έχουμε ξαναπεί, ούτε όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι, ούτε όλοι οι δημοσιογράφοι είναι ίδιοι, ούτε όλοι οι συνδικαλιστές είναι ίδιοι. Ακούστε λοιπόν αυτοί οι τύποι τι ανακοίνωση έβγαλαν χτες. Αρχίζει αύριο 8 Μάρτη το συνέδριο, το 38ο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Αύριο 8 Μάρτη μια σειρά εργατικών κέντρων και σωματεία έχουν κηρύξει απεργιακές κινητοποιήσεις. Αλλά επειδή είναι προγραμματισμένο το 38ο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, αφενός αυτό δεν βοηθά στην ενεργή εμπλοκή της ΓΕΣΕΕ. Ακούτε τι λένε οι άνθρωποι. Δεν βοηθά το συνέδριο που θα γίνει αύριο της ΓΕΣΕΕ, αυτό που θα το κάνουν με ΜΑΤ, αυτό που θα το κάνουν στα χλιδάτα ξενοδοχεία στο Καβούρι. Αυτοί οι συνδικαλιστές, οι εκπρόσωποι της εργατικής τάξης, αυτοί οι χαρτογιακάδες. Και επειδή λέει μεθαύριο, με βάση την ανακοίνωση, αύριο. Γιατί την είχα βγάλει χτες την ανακοίνωση. Επειδή θα κάνουν, λέει, συνέδριο εκεί, δεν μπορεί να υπάρξει ενεργή εμπλοκή, λέει, της ΓΕΣΕΕ στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση. Αφετέρου, λέει, οι καλοθελητές κάθε απόφαση θα την ενέτασαν σε εκλογικές σκοπιμότητες ή σε συνδικαλιστική υποκρισία. Ακούτε τι λένε. Ακούτε τι λένε αυτά τα συστημικά συνδικαλιστικά φερέφωνα. Και τι εμπόδιζε δηλαδή το συνέδριό τους, που ξαναλέω θα γίνει υπό την προστασία των ΜΑΤ, στο μαγευτικό Καβούρι. Αύριο να προκύρησαν απεργία σήμερα. Τι τους εμπόδιζε αυτό? Λες και θα έκαναν και καμιά δουλειά? Λες και κάνουν και τίποτα? Το πολύ πολύ θα βγάζανε μια ανακοίνωση, άντε να φτιάχνανε και κανένα σποτάκι ραδιοφωνικό. Αυτό, μέχρι εκεί. Δεν κάνουν και τίποτα άλλο. Και τι σημαίνει οι καλοθελητές δηλαδή? Οι καλοθελητές, όλα τα εργατικά κέντρα της χώρας, η ΑΔΔΗ, το ΕΚΑ, είναι καλοθελητές τίνος. Τίνος. Έκαναν την απεργία γιατί είναι καλοθελητές κάποιου? Ή μήπως εσείς, οι καρεκλοκένταυροι της ΓΕΣΕΕ, δεν είσαστε παρά τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από τα συστημικά δεκανίκια και οι εκπρόσωποι ενός συνδικαλισμού ο οποίος δεν είναι παρά η μάντας μεταβίβασης των εντολών της εργοδοσίας πάνω στην εργατική τάξη? Και τελικά είστε τόσο ανάξιοι και τόσο θλιβεροί που δεν έχετε την τσίπα να πάψετε να είστε και να φαίνεστε αυτό που είστε, ακόμα και μετά από μια τέτοια τραγωδία. Στα κακοτράχαλα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη, χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δίκη τους είναι μια φλούδα γης, μαζί Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο Νικηθαράς κι αηδόνι γίνεται ο Καμπουράς. Από την Ήπειρο στο Μωριά, απ' το σκοτάδι στη λευτεριά. Το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα μαρμαρένια του χάρου αλώνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνο στου ο λαός. Σας διαβάζω το μήνυμα το οποίο έχει έρθει. Το κάνω, επαναλαμβάνω, όχι για να κάνουμε κάποια άσκηση αντίστασης στην Εμετήλα, αλλά γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτά τα σκουπίδια υπάρχουν γύρω μας. Κυκλοφορούν γύρω μας τέτοια σκουπίδια. Υπάρχουν ανάμεσά μας. Γράφει λοιπόν αυτός ο αλήτης, ο οποίος βεβαίως κυκλοφορεί με ψεύτικο όνομα και με κουκούλα. Γιατί οι απόγονοι των ταγματαλητών, όλοι αυτοί οι δοσύλλογοι, πάντα με κουκούλα κυκλοφορούσαν. Και γράφει λοιπόν αυτός τώρα. «Μακάρι να ήσουν μόνο εσύ», σε μένα αναφέρεται, «και η οικογένειά σου στο τρένο. Θα είχε ξεβρωμίσει ο τόπος από εσάς. Μπιπ γη, κομμουνιστές. Μακάρι να πεθάνετε σύντομα, να ξεβρωμίσουμε». Αυτό το μήνυμα κάποιος μπήκε στη διαδικασία να κάτσει σε έναν υπολογιστή και να το στείλει ως σχόλιο σε αυτά τα οποία ακούγατε προηγουμένως. Πρόκειται για αυτά τα γνωστά θρασίμια, πρόκειται για αυτούς τους ταγματαλίτες, επαναλαμβάνω, για αυτά τα συστημικά κατακάθια τα οποία επιχειρούν να παραστήσουν και τι, τους αντισυστημικούς. Πρόκειται για αυτό το άθλιο είδος των ναζισταράδων, των φασισταράδων, που είναι κολλημένοι εδώ 7 με 9 και θα συνεχίσετε να είστε αλήτες κολλημένοι εδώ 7 με 9, νομίζοντας ότι μπορείτε να ασκήσετε ψυχολογική ή οποιαδήποτε άλλη βία με τη θρασιδηλία σας απέναντι στον ομιλούντα. Είστε καθήκια της τελευταίας υποστάθμης. Και στην περίπτωση που έρθει ο κομμουνισμός, όπως λέει αυτός εδώ, θα σας πω ακριβώς τι θα γίνει. Όταν λοιπόν έρθει ο κομμουνισμός, κάτι κατακάθια σαν και εσάς θα φροντίσουμε να είστε υγιέστατοι, θα φροντίσουμε να είστε όσο πιο καλά γίνεται στην υγεία σας, θα σας έχουμε στα όπα-όπα για να αποτελείτε τα δείγματα της αθλειότητας και της ανθρώπινης κατήλας. Το καταλάβατε, κατακάθια της κοινωνίας. Τι έγινε λοιπόν, γιατί έγινε, πώς φτάσαμε στο έγκλημα στα Τέμπη. Ακούστε λοιπόν πώς φτάσαμε στο έγκλημα στα Τέμπη. Ναι, ο Σταθμάρχης βεβαίως, ναι, το ανθρώπινο λάθος βεβαίως, ναι, οι επιθεωρητές που πήραν αναρωτική άδεια, που μας έχουν πρίξει τα αυτιά από χτες, που πήρε άδεια ο επιθεωρητής ο από πάνω μία μέρα μετά το έγκλημα. Καλά, είστε τόσο ηλίθιοι. Τι μας τα έχετε ζαλίσει, τα αυτιά, που πήρε μία μέρα μετά. Αν αποδεικνύει κάτι αυτό, είναι η λαμογιά η οποία υπάρχει στο σύστημά σας. Μια άλλου τύπου λαμογιά. Αλλά σε σχέση με το δυστύχημα, τι σχέση έχει. Τι είδους αντιπερισπασμοί είναι αυτοί. Μα είστε τόσο ηλίθιοι να νομίζετε ότι αυτοί που απευθύνεστε είναι τόσο ηλίθιοι με εσάς. Πώς φτάσαμε λοιπόν στα Τέμπη. Ακούστε λοιπόν πώς φτάσαμε στα Τέμπη. 2009. Κυβέρνηση Πασόκ. Ήταν τότε που θα γινόμασταν η Δανία του Νότου, που έτσι την έλεγε ρε Μορτάκη. Η Δανία του Νότου. Σπάει λοιπόν ο ΟΣΕ σε εταιρείες. Μιλάμε για το δεύτερο σιδηροδρομικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι τα λένε αυτοί. Σιδηροδρομικά πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την πλήρη απελευθέρωση των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών. Έτσι ξεκίνησε το πανηγυράκι, είπαμε. Είχε υπάρξει η προεργασία, έτσι. Είπαμε, από τη δεκαετία του 90. Έχουν κατατεμαχίσει τον ΟΣΕ. Πάμε τώρα στο κυρίως έργο. Έρχονται λοιπόν και σπάνε τον ΟΤΕ σε εταιρείες. Μετά πάμε το 2013. Έχουμε το νόμο 4199. Ποιος είναι ο νόμος αυτός? Ο νόμος αυτός, καλά μου παιδιά, είναι ο νόμος κυβέρνησης Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, έτσι. Αυτοί κυβερνάγανε τότε. Είναι αυτοί που τα κάνανε χωρίς να τους τα πει ο Τόμψεν. Αυτοί είναι. Έχουμε το νόμο λοιπόν 4199 που τρέχει την ιδιωτικοποίηση. Με βάση τι? Με βάση τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1370 του 2007. Ξέρετε ποιος είναι ο σκοπός των διατάξεων του νόμου? Το λέει ο ίδιος ο νόμος. Διαβάζω. Σκοπός των διατάξεων είναι η διασφάλιση επιβατικών μεταφορών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Φτάνουμε στο 2016, εκεί έχουμε την κυβέρνηση των αυτών που θα σκίζανε τα μνημόνια. Πάμε λοιπόν στο 2016 και έχουμε το διαχωρισμό της διαχείρισης και της υποδομής από το μεταφορικό έργο. Αυτό ξέρετε τι είναι? Αυτό είναι η εφαρμογή σε εθνικό πλαίσιο της οδηγίας 2012-34 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. Τι γίνεται με όλη αυτή την ιστορία? Με όλη αυτή την ιστορία πλέον ο ΟΣΕ δεν έχει πρόσβαση στο μεταφορικό έργο. Μπορεί να εκπληρώνει το έργο του σε σύμπραξη μόνο με τον ιδιωτικό τομέα. Παρέχει πρόσβαση σε εταιρείες χωρίς βεβαίως προϋποθέσεις και όρους ασφαλείας. Και από εκεί λοιπόν πάμε το 2018 και ξεκινά η παραχώρηση της Τρένοσε στην ιταλική εταιρεία έναντι του αστρονομικού τιμήματος των 45 εκατομμυρίων ευρώ. 45 εκατομμύρια πουλήσανε τους σιδηρόδρομους της χώρας για 45 εκατομμύρια. Και ένα δισεκατομμύριο να τα έχουν πουλήσει, το ίδιο έγκλημα θα ήταν, το ξεπούλημα. Αλλά για να δείτε και το μέγεθος πια. Και το μέγεθος του ξεπουλήματος. Και τι έχουμε τότε? Έχουμε ένα χρέος του ΟΣΕ, ένα χρέος του ΟΣΕ το οποίο ποτέ δεν πήγε για να έχουμε συγκοινωνίες ασφαλείς, γρήγορες κτλ. Πού πήγε? Πού πήγε? Στα μονοπόλια, στις εταιρείες, στους εργολάβους. Εκεί πήγε αυτό το χρέος. Το χρέος του ΟΣΕ να προστίθεται στο κρατικό δημόσιο χρέος και να φορτώνεται πού άλλου? Σε ποιες πλάτες? Μα προφανώς και στις πλάτες του ελληνικού λαού. 14,3 δισεκατομμύρια. Ήταν τότε που ο τότε πρωθυπουργός μας δήλωνε τα εξής. Με την πώληση της Τρένοσε η χώρα γλίτωσε ένα μεγάλο βάρος. Οι επενδύσεις φέρνουν θέσεις εργασίας. Ποιος τα έλεγε αυτά? Αυτά τα έλεγε ο κύριος Τσίπρας το 2018. Και έτσι λοιπόν μετά την ιδιωτικοποίηση της Τρένοσε συνεχίζουν να μετακινούνται υπάλληλοι σε άλλες θέσεις του δημοσίου στο πλαίσιο αυτού που βαφτίζουν εξυγίανση. Εξυγίανση. Προσέξτε. Και βεβαίως οδηγώντας σε μεγάλες ελλείψεις, έτσι, σε προσωπικό. Τι είναι το να μην έχουν προσωπικό οι δημόσιες υπηρεσίες? Είναι εξυγίανση. Τι είναι να κάνουν υποκλοπές και χαφιεδισμούς? Νόμιμες επισυνδέσεις. Τι είναι να πετάνε ανθρώπους στα ράτζα? Τι είναι τα ράτζα στα νοσοκομεία? Επικουρικές κλίνες. Έτσι το βαφτίζανε. Εξυγίανση. Το να πετάνε τους εργαζόμενους και να μην έχουν οι εταιρείες το αναγκαίο προσωπικό. Και έτσι λοιπόν, φτιάχνουμε και την πρώτη σύμβαση τότε. Τότε το 18 ήτανε με την Τρένοσε μέχρι το 22. Της δώσαμε τότε της καλής εταιρείας αυτής, της ιδιωτικοποιημένης πια, της ξεπουλημένης, και 250 εκατομμύρια, γιατί πρέπει να κάνει και την άγονη γραμμή. Είπαμε ποια είναι η άγονη γραμμή, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και μετά ήρθαν οι άλλοι και τις δώσαν άλλα 500 εκατομμύρια. Άλλα 500. Για σε βάθος δεκαετίας, αυτό το υπογράψανε το 22. Και με επέκταση λέει μια πενταετία ακόμα. Καταλάβατε, 750 δηλαδή τα εκατομμύρια. Α, ναι, και τι άλλο διατηρεί, και τι άλλο θεσμοθετείτε το 2018, το οποίο βεβαίως παραμένει και σήμερα, διότι έχουν αλλάξει οι κόλλοι στις καρέκλες, οι πολιτικές όμως είναι οι ίδιες. Θεσμοθετείτε η διευθέτηση, έτσι το λένε, διευθέτηση του χρόνου εργασίας για το πόσο δουλεύουν οι άνθρωποι. Και πού καταλήξαμε? Διευθετήσανε να δουλεύουν οι εργαζόμενοι, οι μηχανοδηγοί στον ΟΣΕ 9 συνεχόμενες μέρες. 9 συνεχόμενες μέρες. Χωρίς ρεπό, χωρίς τίποτα. Αυτά τα συνεχίζουν βεβαίως και οι σημερινοί. Γιατί είπαμε, αλλάξανε οι κόλλοι στις καρέκλες, παραμένουν τα ίδια όμως σε ό,τι αφορά τις πολιτικές που ακολουθούνται. Και τότε τι είχαμε λοιπόν? Είχαμε πάνω από 1.700 θέσεις εργασίας κενές. Και αυτό με βάση τις ανάγκες που οι ίδιοι λένε ότι υπάρχουν. Και από τότε λοιπόν άρχισαν να τσακώνονται. Ποιος είναι αυτός που έχει κάνει καλύτερα το ξεπούλημα? Ποιος έχει κάνει καλύτερα την ιδιωτικοποίηση? Και διαβάζουμε λοιπόν, αυτό που θα σας διαβάσω τώρα είναι του 2019. Ανοίγουν εισαγωγικά. Υλοποιήσαμε ένα σχέδιο εξυγίανσης που εξοικονόμησε εκατοντάδες εκατομμύρια και η Τρενοσέ έγινε κερδοφόρα. Χάρη στις δικές μας παρεμβάσεις επετεύχθηκε η μετέπειτα αποκρατικοποίηση της εταιρείας. Ποιος τα δήλωνε αυτά και πανηγύριζε? Ποιος τα δήλωνε αυτά και ήθελε να πάρει το έπαθλο ότι αυτός τα αποκρατικοποίησε και όχι οι προηγούμενοι? Ο κύριος Χατζηδάκης, ο Σούπερμαν. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο έγκλημα στα Τέμπη. Και γύρω από όλα αυτά, ξαναλέω, υπάρχουν μνημόνια συνεργασίας, υπάρχουν συμβάσεις, υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν εργολάβοι. Αυτό που δεν υπάρχει είναι 58 άνθρωποι. Αυτό δεν υπάρχει πλέον. Κίτρινη πόλη, παραμονές βροχής, το πόμολο της πόρτας παγωμένο. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω. Στροσίδι που μυρίζει απ' την κλεισούρα. Ακόμα μια νύχτα στην ανεμοδούρα. Να τρέμω το γερό. Στην ανεμοδούρα. καιρό. Λοιπόν, είχα ένα μήνυμα από την αρχή της εκπομπής, σας το εκμυστηρεύομαι τώρα. Είχα ένα μήνυμα το οποίο ισχυριζόταν ότι υπόθηκε στο σταθμό κάτι το οποίο θα με έβαζε σε πάρα πολύ μεγάλες σκέψεις. Λοιπόν, θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί και στο τι ακούμε και στο τι καταλαβαίνουμε. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι έχει ξεκινήσει μια κουβέντα, τι πολιτικές παρενέργειες, εκλογικές παρενέργειες θα έχει ό,τι συνέβη. Και υπάρχει μια ορισμένη διατύπωση στο δημόσιο λόγο ότι υπάρχει κίνδυνος αντισυστημικής ψήφου. Καταρχάς σας λέω ότι θεωρώ λάθος αυτού του είδους την διατύπωση. Διότι αυτοί οι οποίοι το εννοούν αυτό το οποίο λένε χωρίς παιχνιδάκια και έχουν γνήσια αγωνία, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι εννοούν. Μιλούν για τη φασιστική ψήφο. Γι' αυτό μιλούν. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι βέβαια που κάνουν παιχνιδάκια. Αλλά εδώ μέσα, στο Real, διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει κανένας που να κάνει τέτοια παιχνιδάκια. Είναι λάθος λοιπόν ο όρος στο δημόσιο λόγο κίνδυνος αντισυστημικής ψήφου. Αυτό το οποίο υπάρχει, πάντα υπάρχει κίνδυνος στις κρίσεις, γιατί ό,τι πιο συστημικό υπάρχει είναι οι φασίστες, και οι φασίστες λοιπόν αυτό το οποίο κάνουν ως απόπατος του συστήματος και όχι ως αντισυστημικοί, είναι να ψαρεύουν στα θολά νερά. Αυτό που υπάρχει πάντα ως κίνδυνος, υπήρχε τη δεκαετία του 30, το ζήσαμε εδώ στην Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια και ακόμα το ζούμε, γιατί υπάρχει μια χρυσή αυγή που είναι σφυλακές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρυσαυγητισμός. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι υπαρκτός κίνδυνος είναι φασιστική ψήφος. Και αυτός ο κίνδυνος πώς αντιμετωπίζεται? Ξεγυμνώνοντας τους φασίστες. Έτσι αντιμετωπίζεται. Διότι δεν υπάρχει τίποτα, ξαναλέω, πιο συστημικό από τον φασίστα. Αν με ρωτούσατε λοιπόν αν θα πρέπει η ορολογία να είναι πιο ακριβής, προφανώς και πρέπει να είναι πιο ακριβής. Γιατί αν συστημικό είναι το ΠΑΣΟΚ και είναι η Νέα Δημοκρατία και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που ευθύνονται εν πάση περιπτώσει για αυτό το οποίο έχει γίνει, τότε δεν είναι αντισυστημικό. Δεν είναι κακό να είσαι αντισυστημικός απέναντι σε αυτούς. Τι είναι κακό? Είναι αυτή η λειτουργία του συστήματος να κάνει να φαντάζουν αντισυστημική η απόπατη του συστήματος, δηλαδή ο φασισμός. Υπάρχει κανένας ο οποίος δεν το έχει ξεκαθαρίσει εδώ? Και σας το λέω ευθέως, μου στείλατε ένα μήνυμα για τον Χατζηνικολάου. Λοιπόν, ακούστε, να είμαστε σοβαροί, να ξέρουμε τι ακούμε και να καταλαβαίνουμε τι ακούμε. Και αυτό το λέω διότι προφανώς κανένας δεν είναι υπεράνω κριτικής, αλλά και ο καθένας είναι υπόλογος για αυτά που λέει, όχι για αυτά τα οποία καταλαβαίνουν ή θα ήθελαν να καταλαβαίνουν οι άλλοι με συκοφαντίες. Διότι αν είχε πει αυτό που λέτε εσείς ο Χατζηνικολάου, ίσως εγώ να μην ήμουν εδώ τώρα. Τι είπε πραγματικά? Για να τελειώνουν οι μαλακίες? Διότι αυτό κάνω μία ώρα τώρα, ψάχνω να το βρω. Ακούστε λοιπόν τι είπε. Και βέβαια στο άλλο που λες, γιατί όχι αντισυστημική ψήφος, η απάντησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί εγώ έχω αυτή τη γνώμη, δεν γουστάρω τα φασισταριά. Σου κάνει? Συνεννοηθήκαμε. Λοιπόν, είναι άλλο πράγμα το να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε με τη χρήση μιας ορολογίας, και είναι άλλο πράγμα να επιχειρούμε να νομίζουμε ότι έχουμε καταλάβει και να έχουμε καταλάβει τα αντίθετα από αυτά τα οποία λέει εκείνος που μιλάει. Νομίζω ότι το λήξαμε. Σύμφωνοι. Πάμε παρακάτω. Φθινόπωρο στον έρωτα απόψε ανατέλει, αρισμαρί και μέλι μύρισαν τα βουνά. Κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός το χώμα το βρεγμένο, σαν κάρβουνο αναμένο η ομορφιά πονά. Φιλί γυρεύω του ουρανού κι αυτός μου δίνει στάχτη, μ' απ' της καρδιάς τα δράχτη σαν θέλω να το πεις. Σαλεύουν τα πορτόφυλλα κι η κλειδονιά γυρίζει, αέρας μου σφυρίζει, αν έρθεις μην αργείς. Δύσου κι από τα μάτια μου πάρε νερό και πλύσου, ο χωρισμός τιμή σου είναι χειμώναθος. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Αγάπη, φόβους κι όνειρα δειπνά προτού ραγίσει, στου πόνου το ξοκλήσει αγιάζει ερημιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδέψει, το φως πριν βασιλέψει θα σ' αρνηθώ ξανά. Σου κι από τα μάτια μου πάρε νερό και πλύσου, ο χωρισμός τιμή σου είναι χειμώνατος. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Να σου πω κάτι ρε Τρομπόνη. Λοιπόν, το πρόβλημά σου είναι ότι είσαι ακριβώς ίδιος με αυτούς που θέλεις να λες ότι είναι όλοι ίδιοι. Το λέω αυτό διότι κάποιοι κάνουν την επανάσταση της Βούρτσας με αφορμή τέτοιου τύπου τραγουδίες, νομίζοντας ότι λένε κάτι φοβερό και τρομερό, όταν αυτό το οποίο στην πραγματικότητα κάνουν είναι να αναμασούν με άλλους τρόπους το όλοι μαζί τα φάγαμε. Διότι το όλοι οι ίδιοι είναι ακριβώς αντίστοιχο του όλοι μαζί τα φάγαμε. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτοί οι οποίοι επιδίδονται στο όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι οι ίδιοι συνδικαλιστές και αυτοί που θα είναι στο καβούρι αύριο, συνοδεία ΜΑΤ, και αυτοί που βγήκανε σήμερα στους δρόμους, και αυτοί που κάνανε μηνύσεις εξώδικα, απεργίες, παράνομες και καταχρηστικές βέβαια οι απεργίες τους, για τις ασφάλειες του σιδηροδρόμου. Όλοι οι ίδιοι οι συνδικαλιστές. Όλοι οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι. Και αυτοί οι οποίοι λένε στην κυβέρνηση συμβουλές, δίνουν συμβουλές για το πώς να διαχειριστεί το έγκλημα. Και οι άλλοι που μιλάνε για το έγκλημα πριν ακόμα αυτό γίνει. Όλοι οι ίδιοι. Όλοι οι ίδιοι και οι πολιτικοί. Όλοι οι ίδιοι και οι πολιτικοί. Αλλά αυτοί οι οποίοι συνοθούνται σε αυτό το όλοι οι ίδιοι είναι, είναι αυτοί που παλιά μας λέγανε ότι είναι ευλογία οι Μακρόνισσες, μετά έγιναν ευλογία τα μνημόνια. Και πάλι όλοι οι ίδιοι είναι. Πώς γίνεται ρε αδερφέ να είναι όλοι οι ίδιοι. Όλοι οι ίδιοι είναι. Ξέρετε, Εγώ δεν έχω κρύψει ποτέ. Αυτό δα έλειπε, είμαι πολύ περήφανος για αυτό το οποίο πιστεύω. Ούτε τι είμαι, ούτε που πιστεύω, ούτε αν έχω ιδεολογία, δεν το έκρυψα ποτέ. Είμαι κομμουνιστής, είμαι μέλος του ΚΚΕ και είμαι δημοσιογράφος. Όχι αντικειμενικός. Ναι, αντικειμενικός. Αντικειμενικός πάντα στο πλευρό εκείνων οι οποίοι αγωνίζονται. Έτσι την αντιλαμβάνομαι τη δημοσιογραφία. Από αλλού το ξεκίνησα. Ναι. Ενώ δεν έχω κρύψει λοιπόν τι είμαι και ποιος είμαι, φροντίζω ο λόγος μου να έχει επαγωγικά στοιχεία. Δηλαδή, καταγραφή των πραγματολογικών δεδομένων, καταγραφή των γεγονότων και μετά η εξαγωγή των συμπερασμάτων. Είστε μερικοί όμως που δεν τρώγεστε. Είστε μερικοί που δεν τρώγεστε. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μας έλεγε από το 2007 ότι πρέπει να τελειώνουμε με τον ΟΣΕ. Από το 7 μας το έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης. Σας διάβασα χτες τις δηλώσεις του. Το Δεκέμβρη του 2007. Δηλαδή ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος μας είπε εγώ είμαι ο Σούπερμαν που έκανα την αποκρατικοποίηση στον ΟΣΕ. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας που την έκανε την ιδιωτικοποίηση με 45 εκατομμύρια. Δηλαδή ο κύριος Πασόκ και ο κύριος Ρέπας τότε και όλοι οι υπόλοιποι που κατατεμαχίσανε τον ΟΣΕ, που τον μετατρέψανε σε Ελντοράντο για εργολάβους. Αυτοί λοιπόν είναι οι ίδιοι, λες εσύ τώρα, με αυτόν που θα ακούσετε τώρα. Για πάμε να το βάλουμε ρε Αντώνη, για να δούμε είναι οι ίδιοι. Για βάλ το. Σοβαρή είναι η κατάσταση στο δίκτυο και τη σωματική γραμμή βέβαια του ΟΣΕ. Τεράστιος κινδύνος εγκυμονεί η μη τήρηση κανονισμών ασφαλείας, λειτουργίας και κυκλοφορίας των εξωστοιχείων. Ενδεικτικά η ομάδα επισκευής γραμμής που είναι στη λειτουργία και πρέπει να αποτελείται από 5 άτομα, πολλές φορές είναι με μόνο 2 ή ακόμα και 1. Χαρακτηριστική είναι επίσης η έλλειψη σηματοδότησης. Εκκρεμεί επίσης εδώ και πολλά χρόνια η συνολική εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Αυτό το τέταρτο πακέτο για τους σιδηροδρόμους η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωνε την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών και την παράδοση τους στους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων και επιβατών θα χειροτερεύουν όπως αποδεικνύεται, όπως και οι όροι εντατικοποίησης της δουλειάς για την κερδοφορία των επιχειρήσεων, με την επίκληση της μείωσης του διοικητικού κόστους, ενώ οι τιμές των εισιτηρίων για το λαό θα γίνονται και πιο τσουχτερές. Αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι προέχουν όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε να μην γίνεται το ατύχημα ή το δυστύχημα. Θα ρωτήσει κάποιος, μα δεν πρέπει να διερευνούνται τα ατυχήματα. Βεβαίως και πρέπει να διερευνούνται. Το ερώτημα όμως είναι, ευθύνες θα αποδίδονται και σε ποιον? Ποια είναι η συνήθις κατάληξη των πορισμάτων? Ανθρώπινο λάθος. Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 32, οι συστάσεις ασφάλειας δεν συνιστούν τεκμήριο υπαιτιότητας ή ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος. Στα πλαίσια λοιπόν της κυριαρχίας των μονοπωλιακών ομίλων αποκρύπτεται ή μειώνεται η ευθύνη τους, μεταφέροντας τα ατυχήματα ή τα δυστυχήματα σε ανθρώπινο λάθος, δηλαδή στους εργαζόμενους. Για πείτε μου ρε παιδιά, αυτός ο λόγος, αυτή η τοποθέτηση είναι η ίδια με εκείνον που βάζουν τις υπογραφές τους για το ξεπούλημα του σύμπαντος σε ό,τι αφορά τη δημόσια περιουσία? Αυτά που ακούσατε, που σας έβαλα τώρα να ακούσετε, δεν υπόθηκαν το 3000 π.Χ. Ξέρετε πότε υπόθηκαν? Αυτά υπόθηκαν το Γενάρη του 13. Το Γενάρη του 13. Στη Βουλή. Στην αρμόδια επιτροπή. Σε εκείνη την επιτροπή της Βουλής που κουβέντιαζε την προώθηση του ξεπουλήματος και της ιδιωτικοποίησης. Σε εκείνη την επιτροπή της Βουλής που κουβέντιαζε τα νομοσχέδια της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη για την προώθηση των ευρωενωσιακών πακέτων για τους σιδηρόδρομους. Αυτός που ακούσατε ήταν ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Χρήστος Κατσότης. Ο Κατσότης λοιπόν εκ μέρους του ΚΚΕ μιλάει το Γενάρη, αυτόν το Γενάρη, τώρα, δύο μήνες πριν το έγκλημα. Και λέει για τα ατυχήματα που έρχονται, λέει για τα δυστυχήματα που έρχονται και λέει για τις προσπάθειες όλων εκείνων οι οποίοι έχουν την πολιτική ευθύνη για ό,τι συμβεί να τα ρίχνουν όλα στο ανθρώπινο λάθος. Αυτά υπόθηκαν πριν από δύο μήνες και κάθε μέρα λέγονταν. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο οποίος παίζει το παιχνίδι εκείνων που ευθύνονται για αυτή την κατάσταση? Αυτός που παίζει το παιχνίδι εκείνων που ευθύνονται για αυτή την κατάσταση δεν είναι εκείνος ο οποίος μυρικάζει, αναμυρικάζει, πουλάει ως τάχα μου κριτική και αυτοκριτική το όλοι οι ίδιοι είναι? Από πού και ως πού είναι όλοι οι ίδιοι? Πότε ήταν όλοι οι ίδιοι? Ποτέ δεν ήταν όλοι οι ίδιοι. Ακόμα και αυτοί που συμφωνούν μεταξύ τους, ίδιοι δεν είναι. Όμοιες και ίδιες πολιτικές ακολουθούν. Αν ήταν ίδιοι δεν θα τσακώνονταν για τις καρέκλες, για το ποιος θα τις εφαρμόσει. Αλλά μπροστά σε όλο αυτό το παρεάκι, το οποίο έχει την ευθύνη να απολογείται πολιτικά για το γεγονός ότι δεν άφησε όρθια ΔΕΗ, δεν άφησε όρθια τα αεροδρόμια, δεν άφησε όρθια τα λιμάνια, δεν άφησε όρθιο τίποτα σε αυτή τη χώρα, στην προσπάθεια να μην αναδεχτούν τελικά καμία ευθύνη, θα τους τσουβαλιάζουν όλους μέσα και θα έρχονται μετά μερικοί έξυπνοι να πουλάνε και την καραμελίτσα σαν δήθεν σοφοί Πλάτωνες ότι «Α, όλοι οι ίδιοι είναι». Από πού και ως πού είναι όλοι οι ίδιοι? Ίδιοι είναι αυτοί που κάνουν τα ίδια. Το καταλάβατε? Αυτοί είναι οι ίδιοι. Και όσοι πουλάνε το παραμυθάκι του «όλοι οι ίδιοι είναι», συμμετέχουν στην ύβρη προς τους νεκρούς. Συμμετέχουν στην ύβρη προς τις οικογένειες. Γιατί με το δικό τους τρόπο η αναπαραγωγή του «όλοι οι ίδιοι είναι» επιτρέπουν αυτό το έγκλημα να καταπέσει στο επίπεδο, ξαναλέω, μιας επικοινωνιακής διαχείρισης μεταξύ τάχα μου αθώων περιστερών. Που επειδή ούτε περιστερές είναι ούτε αθώες, τι θέλουν να κάνουνε? Θέλουνε κομμάτι από τις κοιλίδες κόκκινες. Αίματος είναι αυτές οι κοιλίδες, να τις μοιράσουνε σε άλλους. Αυτό θέλουνε. Ξέρετε τι κάνει εκείνος ο οποίος αναπαράγει ψευδώς, γκεμπελικά, συκοφαντικά το «όλοι οι ίδιοι είναι»? Συμμετέχει σε μια τεράστια ατιμία. Συμμετέχει σε μια ατιμία απέναντι στα παιδιά μας που βγαίνουν στους δρόμους και βγαίνουν με αυτή την ηφαιστειώδη ορμή που ζητάει δικαιοσύνη. Γιατί συμμετέχουν σε ατιμία? Γιατί επιτρέπουν αυτή η τραγωδία να μετατρέπεται σε προεκλογικό πικ-πονκ μιας ελεηνής τακτικής που βλέπει ακόμα και στο θάνατο ένα εργαλείο ψηφοθυρίας. Γιατί το «όλοι οι ίδιοι είναι» δεν είναι παρά η συνέχιση της ελεηνής τακτικής των συμψηφισμών. Γι' αυτό όσοι αναπαράγουν και αναπαράγεται το «όλοι οι ίδιοι είναι» στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα καφενεία, στους δρόμους, παντού, εδώ σε κάτι μηνύματα αθλειότητας που έρχονται, μην παριστάνετε τη λύση. Είστε μέρος του προβλήματος. Και είστε μέρος του προβλήματος όσοι αναπαράγετε αυτή την άθλια θεωρία του «όλοι οι ίδιοι είναι», γιατί είστε και άξιοι της μοίρας σας, θλιβεροί, θλιβεροί, γιατί επιτρέπετε να σας στοιχίζουν σε πολιτικά στρατόπεδα τα οποία όμως λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Είναι τα πολιτικά στρατόπεδα του ξεπουλήματος, της αδιαφορίας, της ιδιωτικοποίησης Και μέσα από το όλοι οι ίδιοι είναι, έχουμε πια και μία αντιπαράθεση που, προσέξτε, το άλοθη του ενός είναι η εγκληματική πολιτική τακτική του άλλου. Α, εγώ δεν φταίω πολύ, εσύ φταίς λίγο περισσότερο, α, εκείνος φταίει λίγο λιγότερο. Και επειδή οι πάντες ξέρουν ότι φταίνε, τι κάνουνε? Μετά τσουβαλιάζουν και εκείνους που δεν φταίνε. Όποιοι λοιπόν θέλετε να μιλήσουμε για σύστημα, βεβαίως, αυτό είναι το σύστημα. Αυτό είναι το σύστημα το οποίο λειτουργεί με εκείνο τον τρόπο που έχει μία κορονίδα. Ποια είναι η κορονίδα? Επαναλαμβάνω, το κέρδος. Το κέρδος. Όχι το κοινωνικό όφελος. Είναι άλλο πράγμα το κοινωνικό όφελος. Έχεις ένα σύστημα το οποίο δουλεύει για το κέρδος, διότι αυτή είναι η ατομομηχανή του. Έτσι είναι γεννημένο. Και έχεις τους πολιτικούς φορείς οι οποίοι συμφωνούν με αυτό το σύστημα και θέλουν να το διαχειριστούν. Μάλιστα. Ναι, αλλά υπάρχουν και οι άλλοι. Άρα δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εδώ λοιπόν το συστηματάκι, το οποίο έχει λερωμένο τη δουλειά του, τη φωλιά του, παντού, τι ξέρει? Ξέρει ότι επειδή υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του, αρχίζει να μασκαρεύεται. Αρχίζει να μασκαρεύεται. Και ένα κομμάτι των μασκαράδων που χρησιμοποιεί είναι οι φασίστες. Για να γυρίσουμε στην προηγούμενη κουβέντα μας. Διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο συστημικό από το φασίστα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο συστημικό από το φασισμό. Είναι ό,τι πιο συστημικό υπάρχει, και μάλιστα με έμβλημα αυτή τη φορά του συστήματος, του ίδιου συστήματος. Δεν ξέρω κανένα φασίστα που είναι ενάντια στον καπιταλισμό. Δεν ξέρω κανένα φασίστα που να είναι ενάντια στους αγαπημένους μας εφοπλιστές, που λέγανε αυτοί που χτύπησαν τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ στο πέραμα, στο όνομα των εφοπλιστών. Δεν ξέρω κανέναν φασίστα που να είναι ενάντια στους εργολάβους. Και μάλιστα λοιπόν, ό,τι πιο συστημικό υπάρχει που είναι το φασιστικό, θέλει να βγάλει το σύστημα στους δρόμους με έμβλημα πια τα μαχαίρια και τα τάγματα ενάντια στους αδύναμους. Με τη σβάστικα, που είναι αρχαιοελληνικών σύμβολο. Αυτός είναι ο απόπατος λοιπόν του συστήματος. Δεν είναι τίποτα το αντισυστημικό ο φασισμός. Και επειδή ξαναλέω, όλοι αυτοί ψαρεύουν στα θολά νερά, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιούμε τις λέξεις με εκείνο τον τρόπο που δεν γίνονται εκπτώσεις σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό τους και τις έννοιές τους. Εάν το σύστημα είναι αυτό που περιγράφουμε και αν οι πολιτικοί φορείς του είναι αυτοί που κυβέρνησαν και κυβερνούν, τότε βεβαίως να πάμε αντισυστημικά. Και βεβαίως το αντισυστημικό δεν είναι η μαυρίλα, ο ναζισμός, ο φασισμός και τα τάγματα εφόδου. Το αντισυστημικό δεν είναι η σβάστικα στο χέρι του Κασιδιάρη, αυτού του εγκληματία ναζί. Αυτό, ξαναλέω, είναι ότι πιο συστημικό υπάρχει. Μόνο που το σύστημα θέλει να βαφτίζει συστημικό, αντισυστημικό, τον απόπατό του, μπας και ξεπληθεί μέσω του αποπάπτου του. Όχι. Αν το σύστημα λοιπόν είναι έτσι όπως το περιγράφουμε, τότε βεβαίως απέναντι στο σύστημα, απέναντι σε αυτό το σύστημα, σε όλες του τις εκδοχές, μηδέ βεβαίως της μαύρης, της φασιστικής, της ναζιστικής, έξω από το κάδρο μας. Το αντίθετο, θα έλεγα. Το αντίθετο. Διότι κάποιοι νόμιζαν ότι το παιχνιδάκι αυτό, όπως το έπαιξαν στις αρχές της δεκαετίας του 2010, Δεν θα επόαζε τα φίδια που στο τέλος μπορεί να φάνε και τους ίδιους. Αλλά για τους ίδιους, να σας πω και κάτι, δεν με νοιάζει κιόλας. Με νοιάζει για τα παιδιά μας. Με νοιάζει για το γιο μου. Με νοιάζει για μας. Βεβαίως λοιπόν αυτό είναι το σύστημα το οποίο οδηγεί στα δάκρυα όλων αυτών των ημερών. Και αυτό το σύστημα έχει παπαγάλους. Και αυτό το σύστημα έχει τηλεβόες. Και αυτό το σύστημα έχει μπιστικούς και σμπύρους. Όποιος θέλει να είναι απέναντι λοιπόν σε αυτό, δεν μπορεί ούτε να τσουβαλιάζει τα πάντα, ούτε να παριστάνει τον τάχα μου επαναστάτη του πληκτρολογίου μέσα από τα όλοι ίδιοι είναι. Όχι. Όποιος λέει ότι όλοι ίδιοι είναι, είναι αυτός ίδιος με εκείνους οι οποίοι θέλουν να μείνουν όλα ίδια και απαράλλαχτα. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία σε όλο αυτό που κουβεντιάζουμε όλες αυτές τις μέρες, γιατί θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο θίξαμε και χτες, και αναφέρομαι στο νομοσχέδιο το οποίο έχει κατεβάσει η κυβέρνηση. Μιλούσαμε χτες με τον πρόεδρο των εργαζομένων στην ΕΙΑΘ, στην εταιρεία ίδρυυσης της Θεσσαλονίκης. Έχω μπροστά μου σήμερα το υπόμνημα το οποίο έχει καταθέσει το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Χριστοφίδης, ο κύριος Γιώργος Χριστοφίδης, μέλος του Δέλτα Σίγμα του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας. Κύριε Χριστοφορίδη, καλησπέρα. Ναι, Χριστοφορίδης, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Τι είπα, κάτι άλλο είπα. Χριστοφορίδης. Είπατε Χριστοφίδης, δεν πειράζει. Με συγχωρείτε. Κύριε Χριστοφορίδη, διαβάζω λοιπόν στο υπόμνημα το οποίο έχετε καταθέσει προς την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων. Αναφέρεται ότι το νομοσχέδιο αποτελεί το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του νερού. Ακριβώς. Μπορείτε να μας εξηγήσετε. Ναι. Είναι πράγματι αυτό το νομοσχέδιο με το οποίο μεταβιβάζονται κρατικές αρμοδιότητες επί των φορέων υδροδότησης στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, είναι πράγματι η τελευταία πράξη του δράματος, κύριε Βογιόπουλε. Γιατί προηγήθηκε η ουσιαστική ιδιωτικοποίηση των ΕΙΑΘ και ΕΙΔΑΠ με το νόμο και με νομοθετικό πραξικόπημα. Εξηγούμε αμέσως. Παρακαλώ. Υπάρχουν δύο αποφάσεις το 2022 της Ολομελίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες απεφάνθησαν, για τις οποίες το δικαστήριο επεφάνθη, ότι η αποξένωση του ελληνικού δημοσίου από την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου αυτών των οργανισμών είναι, αντίκειται στο Σύνταγμα, δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, αμέσως μετά... Αν θυμάμαι καλά, είναι η 190-191, κύριε Χρυστοφορίδη, αυτές είναι. Λοιπόν, αμέσως μετά, ο κοινός νομοθέτης ψήφισε τον νόμο 49, η Βουλή των Ελλήνων δηλαδή, τον νόμο 4964 του 2022, για, με τα άρθρα 114-115, αν θυμάμαι καλά, και, για τον οποίο επαναμεταβιβάστηκαν στο ταμείο οι μετοχές της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΒ. Οι μετοχές του ελληνικού δημοσίου. Και δεν έφτανε αυτό, αλλά η νομοτεχνική διατύπωση του νόμου είναι τέτοια ώστε να αποτρέπει οποιονδήποτε έχει ένομο συμφέρον να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για να ελεγχθεί η συνταγματικότητα αυτού του νόμου. Δηλαδή, για να το πούμε εκλαϊκευμένα, η νομοθετική εξουσία είπε: τι με ενδιαφέρει εμένα, τι λες εσύ, δικαστική εξουσία, εγώ θα κάνω αυτό που γουστάρω. Μας λέει λοιπόν για να το τώρα, λοιπόν, παρακαλώ, τώρα λοιπόν η ουσιαστική ιδιωτικοποίηση έγινε με αυτό τον νόμο, ο οποίος δεν μπορεί να προσβληθεί και εν πάση περιπτώσει αν μπορεί να προσβληθεί ένα περίπλοκο ζήτημα που δεν είναι της παρούσης. Τι απέμεινε τώρα για να ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση? Αυτό που γίνεται με το νομοσχέδιο τώρα. Δηλαδή το κράτος παραδίδει εκτός από τον άμεσο έλεγχο των των υπηρεσιών υδροδότησης και την απλή εποπτεία. Πριν φτάσουμε ακόμα σε αυτό, έχουμε λοιπόν με το νόμο του 22 την επαναμεταβίβαση στο υπερταμείο, έτσι, της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ κατά παράβαση των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣΤΕ και παρά το γεγονός ότι αυτή η μεταβίβαση είχε κριθεί αντισυνταγματική. Μάλιστα. Και τώρα προχωράμε λοιπόν στο επόμενο βήμα, όπως μας λέτε. Τώρα είναι η ολοκλήρωση του εγκλήματος, κύριε Μπογιόπουλε. Εξηγήστε το μας. Είπαμε ότι τώρα με αυτό το νομοσχέδιο το κράτος παραδίδει εκτός από τον άμεσο έλεγχο, τον οποίο ήδη παρέδωσε με αυτό το νόμο το 4964 του 2022, και την απλή εποπτεία. Μάλιστα. Του τέστην σε απλά λαϊκά ότι αύριο μεθαύριο το νερό το οποίο πίνουμε και με το οποίο πλενόμεθα και το οποίο λειτουργεί η κοινωνία, η ιδιωτική περιπέτειά μας, θα το ορίζει κάποιος επιχειρηματίας και εμείς δεν ξέρω τι θα μπορούμε να κάνουμε. Το γεγονός ότι στη Βουλή όλοι οι φορείς οι οποίοι τοποθετήθηκαν λένε ακριβώς αυτό που λέτε. Βεβαίως εδώ έχουμε την εγκυρότητα και τη βαρύτητα του επιμελητηρίου περιβάλλοντος και βιωσιμότητας, αλλά ναι, αναφέρομαι σε εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται. Αλλά ο κύριος Υπουργός απαντούσε σε όλους: δεν ιδιωτικοποιούμε, δεν ιδιωτικοποιούμε, δεν ιδιωτικοποιούμε. Δεν είναι πιστικός αυτός ο λόγος? Τι πιστικός? Από τη στιγμή η πρόεδρος του επιμελητηρίου, η κυρία Καραμανόφ, δευτερολόγησε και είπε ακριβώς αυτά που σας λέω, ότι η ιδιωτικοποίηση ουσιαστική έχει γίνει ήδη με τον νόμο 49-64-2022. Και είπε και ο κύριος Υπουργός, αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν είμαι και σίγουρος, αλλά πάντως νομίζω ότι ο κύριος Κρέκας, ο Υπουργός Ενέργειας Άνευ Περιβάλλοντος, είπε ότι καλώς το δίνουμε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, είναι ο μονοπόλιο κλπ. Και του είπαμε, ας πούμε, ότι τι μονοπόλιο? Μονοπόλιο προϋποθέτει εμπορικό προϊόν. Ύπαρξη εμπορικού προϊόντος, το οποίο επιτρέπεται να πωλεί ένας και μόνο επιχειρηματίας. Το είδωρ συμφωνούμε όλοι ότι δεν είναι εμπορικό προϊόν. Εάν δεν συμφωνούμε σε μια κοινωνία γι' αυτό, τότε πάμε κατά διαβόλου. Πρώτον και δεύτερον, δεν πωλείται το είδωρ από τις υπηρεσίες, από την ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Παρέχεται στους καταναλωτές, στους πολίτες της χώρας, με μερική ανάκτηση του κόστους, το οποίο συνεπάγεται. Συνεπάγονται οι εγκαταστάσεις συλλογής του ύδατος και διανομής σε καταναλωτές. Μερική ανάκτηση, μηδαμινή ανάκτηση του κόστους. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει με ιδιωτικούς φορείς. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου να σας κάνω την ερώτηση. Και τώρα τι κάνουμε, κύριε Χρυσοχοίδη? Αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί, κύριε Μπογιόπουλε. Γελάω πικρά. Μας απασχολεί. Δεν θα έκρινα σκόπιμο on air να θίξω νομικά ζητήματα, αλλά υποψιάζομαι, γιατί δεν το έχουμε μελετήσει και παγκός, έτσι. Όλα μας καταλαμβάνουν εξ απείνης. Έχουμε να κάνουμε με νομοσχέδια ογκοδέστατα. Δεν προλαβαίνουμε πια να τα κριτικάρουμε. Υποθέτω ότι αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι θα πάμε στο επόμενο στάδιο, το απευκταίο, ότι θα έρθει κάποιος ιδιώτης, θα μας φέρει ένα λογαριασμό δυσβάστακτο και θα πρέπει να βρεθούν καταναλωτές πλούσιοι που θα απευθυνθούν στα αρμόδια δικαστήρια και θα πούνε είσαι ένα αρμόδιος να μου καταστήσεις αυτόν τον λογαριασμό. Όπως αντιλαμβάνεστε, από αυτό απέχουμε πολύ. Θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, κύριε Χρυσοχοίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ εγώ, ευχαριστώ. Να χαίρετε. Είστε καλά, ευχαριστώ. Χαίρετε. Η θάλασσα. να στείλω πολλές καλησπέρες στο Δημήτρη στη Γερμανία, στον αγαπημένο μου τον Γιάννη τον Αγγέλου. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Ευαγγελία, στην Ολυμπία, στον Νίκο, στον Γιώργο, στον κύριο Βιτζιλέο. Πολλά χαιρετίσματα στα παιδιά επάνω στην Αετομιλίτσα, στον κύριο Κουτσούκο, στον Αλέξανδρο. Ναι, είναι προφανές, Αντρέα μου, για εργάτες δεν έχουνε, για γιατρούς δεν έχουνε, για δασκάλους δεν έχουνε, για σταθμάρχες δεν έχουνε, για χωροφύλακες και περιπολικά έχουνε. Λίνα μου, να είσαι καλά. Χαιρετίσματα στο Γιάννη στη Νέα Υόρκη, στον Παύλο στη Γαλλία. Κοιτάξτε, παιδιά, αν αναφέρθηκα προηγουμένως σε αυτό τον αλυταρά που είπε για την οικογένειά μου, να ήταν πάνω στο τρένο η οικογένειά μου, καθότι κομμουνιστική οικογένεια, άρα λοιπόν πρέπει να ξεκληριστεί. Αν το είπα, δεν το είπα. Το είπα για να καταλάβετε ότι αυτοί οι τύποι, ξαναλέω, ζουν ανάμεσά μας. Υπάρχουν τέτοιοι τύποι. Στην Ελλάδα υπήρξε το μεγαλύτερο αντάρτικο της Ευρώπης απέναντι στον ναζισμό. Αλλά υπήρχαν και ταγματαλίτες. Τι να κάνουμε τώρα. Υπήρχαν και ταγματασφαλίτες και μαυραγωρίτες και δοσύλλογοι. Δεν έχει να κάνει με την οικογένειά μου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ως πατέρας, ως αδελφός και κυρίως αν θέλετε ως γιος αυτής της οικογένειας, έχω να πω σε αυτά τα λιμάδια, σε αυτά τα λιμάδια, τα ναζιστολιμάδια, ότι η οικογένεια αυτή, ξαναλέω, ως γιος, πατέρα, άκουμε πατέρα, η οικογένεια αυτή έχει σπείρει αρκετό σπόρο για να συνεχίσουν να γεννιούνται παιδιά με περηφάνεια, με ανάστημα και με ιδεολογία. Με ιδεολογία τον κέντρο, με κέντρο τον άνθρωπο. Η οικογένεια λοιπόν αυτή σας εύχεται να μην βρεθεί ποτέ και κανενός το παιδί σας σε τέτοιο τρένο. Κρατάμε καλά, πατέρα. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής. Η περισυλλογή. Γιατί νομίζω δεν ήταν ποτέ. Είναι μέρα υπενθύμησης πολλών αγώνων και νομίζω πως φέτος δεν θα μπορούσε να είναι και γιορτή η μέρα της γυναίκας στην οποία αναφερόμαστε. Γιατί αν δούμε τι έγινε τον τελευταίο ένα χρόνο, την προηγούμενη 8η Μάρτη, σε ό,τι αφορά στα γυναικεία δικαιώματα σε όλο τον κόσμο, είναι σαν να γύρισε ο πλανήτης πάρα πολλές δεκαετίες πίσω. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε προχθές ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ο οργανισμός, για να φτάσουμε στην ισότητα των φύλων, απέχουμε περίπου 300 χρόνια. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα καταπάτησης των γυναικείων δικαιωμάτων αυτή τη χρονιά ξεκινάνε από το Αφγανιστάν, με την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, που απαγόρευσαν από τα κορίτσια να πηγαίνουν στο σχολείο, να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και όχι μόνο. Οι γυναίκες πλέον περνούν ξανά σε ένα καθεστώς υπό το οποίο δεν επιτρέπεται να περπατούν στο δρόμο χωρίς τη συνοδεία ενός άνδρα της οικογένειάς τους. Σταδιακά αποκλείονται από την εργασία, από όλους τους χώρους και τρόπους της δημόσιας σφαίρας. Στο Ιράν φυσικά είχαμε την κρατική δολοφονία της Μαχσά Αμινή, επειδή φορούσε τη μαντήλα της λίγο πιο χαλαρά από ότι θα επισημούσε η αστυνομία ηθών, γιατί υπάρχει αστυνομία ηθών στο Ιράν. Έκτοτε η οργή δεν έχει κοπάσει στο Ιράν. Είναι οι γυναίκες και οι άνδρες που έχουν συλληφθεί και κατόπιν εκτελεστεί πάρα πολύ. Τα στοιχεία είναι λυπή, όπως καταλαβαίνετε. Όμως η βία δεν περιορίζεται εκεί. Χώρες όπως είναι η Κολομβία, όπως είναι το Μεξικό, όπως είναι ο Ισημερινός, όπως είναι η γειτονική μας Ιταλία, είδαν αυτόν τον ένα χρόνο τον αριθμό των γυναικοκτονιών να εκτοξεύεται σε άνευ προηγουμένου επίπεδα. Και το λέω αυτό γιατί η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως των γυναικείων δεν αφορά μόνο τις χώρες που αποκαλούμε τριτοκοσμικές, οι χώρες που είναι μουσουλμανικές, γιατί υπάρχει και αυτό το αφήγημα πάρα πολύ έντονα. Θα σας πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου τον Ιούλιο το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας ανέστειλε την προστασία ενός εκ των θεμελιωδών γυναικείων δικαιωμάτων, αυτού της ελευθερίας του σώματος, απαγορεύοντας τις αμβλώσεις. Η χώρα γύρισε μισό αιώνα πίσω. Στην Ευρώπη οι αμβλώσεις απαγορεύονται σε αρκετές χώρες, όπως είναι η Μάλτα, όπως είναι η Πολωνία, όπως είναι η Ουγγαρία. Βεβαίως η Ουγγαρία φρόντισε μέσα στο 22 να προχωρήσει σε μια αυστηροποίηση της νομοθεσίας αυτού του πλαισίου και πλέον η γυναίκα η οποία θέλει να υποβληθεί σε άμβλωση υποχρεούται να ακούσει τον καρδιακό παλμό του εμβρίου. Πριν το κάνει, μιλάμε για έναν ομοσυναισθηματικό εκβιασμό. Και φυσικά να μην νομίζει κανείς ότι η απαγόρευση των αμβλώσεων σημαίνει ότι δεν θα γίνονται αμβλώσεις. Σημαίνει ότι θα γίνονται ασφαλείς αμβλώσεις. Είναι πάρα πολλές οι γυναίκες οι οποίες πέθαναν σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη ακριβώς για αυτό το λόγο. Παράλληλα με όλα αυτά τα θέματα που συχνά πυκνά απασχολούν την επικαιρότητα, ας με επιτραπεί η έκφραση, έχουμε και τα πάγια μεγάλα προβλήματα καταπάτησης γυναικείων δικαιωμάτων, όπως είναι η γάμη ανηλίκων, όπως είναι ο ακροτηριασμός των γυναικείων γενετικών οργάνων, που είναι πρακτική σε πολλές χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Όμως δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίζουμε, γιατί οι άνθρωποι μετακινούνται, οι άνθρωποι μεταναστεύουν, οι άνθρωποι γίνονται πρόσφυγες και όπου πηγαίνουν φέρνουν μαζί και τις παραδόσεις τους και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και όπου βρίσκονται. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για την ημέρα της γυναίκας να μην το βλέπουμε στενά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, να το βλέπουμε σε όλο τον κόσμο και να μιλάμε γι' αυτό. Στη χώρα μας τώρα, αυτόν τον ένα χρόνο που μεσολάβησε, έχει καταγραφεί ένα επίπεδο γυναικοκτονιών άνευ προηγουμένου. Αναφέρομαι σε αυτό γιατί είναι η πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης και σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες που τα θύματα βίας δεν λαμβάνουν τη φροντίδα και τη στήριξη που χρειάζονται. Και νομίζω πως η υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το κορίτσι αυτό δεν έχει λάβει ούτε την προστασία ούτε τη φροντίδα μετά από τόσα χρόνια κακοποίησης και αρκεί να γκουγκλάρει κανείς στο ίντερνετ και να βρει πού είναι το παιδί αυτή τη στιγμή. Και θα κλείσω λέγοντας πως είναι πολλές συντροφιαστικές μελέτες για την έμφυλη ανισότητα στην Ελλάδα. Η τελευταία είναι αυτή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, σύμφωνα με την οποία από το 2013 μέχρι και σήμερα, το 2023, η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση του Γενικού Δίκτυου Ισότητας σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση των γυναικών, στην εκπαίδευση, στην εργασία, σε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Έχω δεκάδες μηνύματα. Μου ζητάτε να ξαναβάλουμε την τοποθέτηση που έκανε ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Χρήστος Κατσότης, μόλις πριν από 1,5 μήνα στην Βουλή. Τώρα, το Γενάρη του 2023. Πάμε να την ακούσουμε πάλι. Σοβαρή είναι η κατάσταση στο δίκτυο και τη σωματική γραμμή, βέβαια, του ΟΣΕ. Τεράστιος κινδύνους εγκυμονή η μη τήρηση κανονισμών ασφαλείας, λειτουργίας και κυκλοφορίας των έμεξων στοιχείων. Ενδεικτικά, η ομάδα επισκευής γραμμής που είναι στη λειτουργία και πρέπει να αποτελείται από 5 άτομα, πολλές φορές είναι με μόνο 2 ή ακόμα και 1. Χαρακτηριστική είναι επίσης η έλλειψη σηματοδότησης. Εκκρεμεί επίσης εδώ και πολλά χρόνια η συνολική εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Αυτό το τέταρτο πακέτο για τους σιδηροδρόμους η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωνε την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών και την παράδοση τους στους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων και επιβατών θα χειροτερεύουν όπως αποδεικνύεται, όπως και η όρη εντατικοποίηση της δουλειάς και την κερδοφορία των επιχειρήσεων, με την επίκληση της μείωσης του διοικητικού κόστους, ενώ οι τιμές των εισιτηρίων για το λαό θα γίνονται και πιο τσουχτερές. Αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι προέχουν όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε να μην γίνεται το ατύχημα ή το δυστύχημα. Θα ρωτήσει κάποιος, μα δεν πρέπει να διερευνούνται τα ατυχήματα? Βεβαίως και πρέπει να διερευνούνται. Το ερώτημα όμως είναι, ευθύνες θα αποδίδονται και σε ποιον? Ποια είναι η συνήθις κατάληξη των πορισμάτων? Ανθρώπινο λάθος. Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 32, οι συστάσεις ασφάλειας δεν συνιστούν τεκμήριο υπαιτιότητας ή ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος. Στα πλαίσια λοιπόν της κυριαρχίας των μονοπωλιακών ομίλων αποκρύπτεται ή μειώνεται η ευθύνη τους, μεταφέροντας τα ατυχήματα ή τα δυστυχήματα σε ανθρώπινο λάθος, δηλαδή στους εργαζόμενους. Χρήστος Κατσότης, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γενάρης 2023. Ούτε ίδιοι είναι όλοι, ούτε ίδιοι είμαστε όλοι. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πόλητια βρέθηκα που ψάχνα για καιρό στον ήρω μου το χάρτη τον κρυμμένο.